राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुक दास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 25 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीताबिंबलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाविंद नेत्रात्मी तत्म न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः आपने याद दिलाने के लिए बोला था आप लोग खड़ा मान रहे हैं बहुत कृपा बनवा प्रतिवर्ष 20 लाख गर्भपात करते गर्भपात लड़कियों का नाश करते लड़की है मातृ श्रुति माँ ही चल जाएगी तो बेटा कहाँ से होगा बताओ ऐसे बंदा दहेज के कारण दहेज ज्यादा लगता है ब्याह में तो पता ही मार दो जो दहेज नहीं लगे क्यों विचार नहीं करते है कि रक्षा करने वाला कोई और है ये विचार नहीं आपके भरोसे नहीं है भरोसा दूसरे का है परंतु ये तो बात मानते नहीं और 20 लाख गर्भपात करते हैं लड़कियों का लड़की है मातृशक्ति लड़की बिना गुण है ये आए नहीं आए बताओ बिना माँ के ये आए हैं ये आए हैं माँ के बिना कोई नहीं आए माँ से आए माँ से वो मातृशक्ति है क्या दशा होगी इसका पता नहीं है 60-60 लड़के एक मुसलमान भी हो रहे हैं आप नाश कर रहे हैं और मुसलमान बढ़ रहे टीडी बढ़े जो दशा क्या होगी आप ये मंदिर नहीं रहेंगे लड़कियों को ले जाएंगे आपके पुस्तकों को जलाएंगे ये सब काम होने वाला है मानो आप मानते नहीं हो हमारे अच्छे सत्संग वो भाई ये बात आ गई मेरे घर में नाश करते हैं मेरे को बहुत दुख होता है इस बात का पर हम क्या कहें आप मानते नहीं क्या करें हमारे पास क्या है दुख होता मुझे और कोई कोई आप लोग कृपा करो सुनने वाले आप कृपा करो इतने आदमी तो इतने आदमी दूसरे एक एक दो बड़े तो बड़ा भारी कल्याण हो जाए आप मानो जब भाई महान हत्या है बहुत दुर्दशा होगी हिंदुओं की बहुत दुर्दशा होगी अब भी अहमदाबाद में हिंदुओं के मुसलमान लड़ाई हो रही है, दंगा चल रहा है, मुसलमान मार रहे हैं और ये हिंदू मेरे से प्रण पूछे क्या करें हम, तुम इस आ जाओ यहाँ पर। तुम्हारे सदन बोले के डरने से क्या होगा, शब्द करने से कम ठीक होगा, हमें देख आ जाओ सत्संग आ जाओ और क्या करें। ये दशा हो रही है अभी विचार बार मुसलमानों ने हुक्म दिया कि मंदिर नहीं बनेगा। आचार्य महात्मा संत सब चुप हो गए मुसलमानों को हुक्म से। आज भी मुसलमानों को हुक्म चलता है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, हिंदुओं को लड़कियों का नाश कर रहे हैं। अब हिंदू बहुत कम हो जाएंगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे, उनका राज्य होगा। आज सब गणना पर है, जिसमें ज्यादा संख्या होगी उसका राज्य होगा। अरे वे बढ़ रहे हैं, एक एक साठ साठ लड़का करके, एक आदमी चौबीस लड़का करके तीन भी आ गई है, तीस इकतीस वर्षों की अवस्था है, चौबीस लड़का करके इसलिए बढ़ रहे हैं। आप लोगों में है नहीं, आप लोग हटा रहे हैं, क्या दशा होगी हिंदुओं की, बड़ी दूर दशा होगी। मानते हैं नहीं आप कृपा कर मान जाओ तो खुद ना काम हो। आप इतने ये इतने सुनते हैं, इतने भी मान जाए तो बहुत काम होगा, पर सुनते नहीं। अच्छे अच्छे आदमी जिन पर विश्वास होता है कि अच्छे है, उन्होंने गर्भपात किया। भले भले आदमियों ने गर्भपात किया, गर्भपात एक आदमी दो दो आदमी तीन दिन गर्भपात करते हैं, लड़कियों को मारते हैं, दशा क्या हो गई, बहुत भयंकर दशा हो गई। ध्यान नहीं देते, दुर्दशा होगी। आज अच्छे आचार्य आपके बड़े पूजने सबको विचार है, मंदिर बनाएंगे, मुसलमानों को हुक्म देगा नहीं नहीं बनेगा, तो आज भी हुक्म मुसलमानों को चलता है। आचार्य सब रद्दी हो गया, सब रद्दी हो गए। आज भी तो मुसलमानों की संख्या कम है, वह बढ़ जाएगी। और यूं स्त्रियों बच्चों का नाश करते हो तो आपका वर्ष नष्ट हो जाएगा, फिर उनका वर्ष बढ़ जाएगा, फिर क्या दशा होगी। आज भी आचार्यों का दूसरों का स्वगमत खत्म हो गया, मुसलमानों का मंदिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सिद्ध कर दिया। आज भी आज बात थोड़ी है हमारी अवस्था, हमारी गणना थोड़ी है, वह गणना बढ़ रही है। अपना लड़कियों को मार रहे हैं, कर रही है, मातृशक्ति नष्ट हो जाएगी तो मेरे कहां से आओगे, सब मंदिर तोड़ देंगे, सब नष्ट कर देंगे। अबे हिंदू बहुत मुसलमान आगे बढ़ रहा कर रहे, पार्टियों में ऐसा है, हिंदू पर लागू हो जाए, कानून लागू हो जाए, ये कुछ स्वतंत्रता काम न कर सके, ऐसा हिंदू पर कानून लगाओ और मुसलमान को बढ़ाओ। अब बात आज हो रही है, आज मुसलमान 30-35 करोड़ है, अरमान है हिंदू, हिंदू नाश कर रहे हैं, अरे मुसलमान बढ़ रहे हैं, दशा क्या हो गई, मानते हैं। अब मैं जरूर जानता हूँ उन्होंने गर्भपात किया, गर्भपात न करते तो कोई बाधा नहीं आती, उनके घर में अन्न की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, पर तो मातृशक्ति का नाश करना, दो गर्भ दो बार एक शरीर है, हमारे दुख होता है, हम क्या करें। आप सुनो तो पर अरे बड़ा खोटा दिन आएगा, हिंदुओं की बहुत दुर्दशा होगी। आज भी मुसलमानों का हुक्म चलता है हिंदू से, हिंदू मंदिर बना है, मुसलमान नहीं बनाना, तो चुप हो गए बड़े आचार्य संत महात्मा ऋषियों से, हिंदू से चुप नहीं बनेगा मंदिर, उन्होंने बनाएंगे मंदिर मुसलमान कहते नहीं बनेगा। आज उनकी बहुत संयोग कम है, जिनमा बात है ऐसा क्यों ज्यादा हो जाएगी, जब कम हो जाए राज्य उनका हो जाएगा, फिर आप बहन बेटे को ले जाएंगे, आपको बहुत दूर करेंगे, मंदिर ढूंढेंगे, पुस्तकों से आएंगे, आपका श्रद्धा नाश करेंगे। पहले देखो खास मंदिर भगवान शंकर का खास काशी जी में, वो मंदिर तोड़ा हुआ है, नंदीश में बैठा है, सब तोड़ दिया मंदिर, मंदिर सब नष्ट कर दिया। राम जी का अयोध्या में मंदिर नष्ट कर दिया, ये फिर बना नहीं सकते। अब आज ये दशा है, अभी अभी अभी मुसलमानों की संख्या कम है, जिनमें भी मुसलमानों को चल रहा है, ज्यादा बढ़ जाए तो क्या दशा होगी, मारेंगे हिंदुओं को मारेंगे, आज मार रहे हैं। अहमदाबाद से समाचार आया है कि क्या करें, हम ये दशा हो रही है, थोड़ी अवस्था है, ज्यादा बढ़ रही है संख्या, राम मार रहे हैं कन्याओं को 20 लाख, इतने गर्व बात होता है, लड़कियों को मार रहे हैं। सुनते हैं नहीं आप लोग, मेरे सपन में भी ये संभावना नहीं थी कि ऐसे वंश में भी ये दशा होगी जिसमें हुई है, मेरे संदेह नहीं था कि तो घर शुद्ध है, पैसा की कमी नहीं है, आदमी की कमी नहीं है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है, उसमें घर पात गया, ऐसे मान रहे हैं नहीं। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में, महान पाप है, बड़ा भारी पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में प्रायश्चित शास्त्र तस्त्र आगो भी दिए थे, ये बढ़ रहा है, ये हो रही है दशा, हम कह रहे हैं जोर से, सुनते नहीं आप, कहीं सुनते हैं बहुत कम, कहीं सुनते हैं बहुत कम। मैं कहूँ सत्संग में आने वाले से मान ले सभी तो बहुत बहुत खाना मजा, पर करते नहीं। हम लोगों का विश्वास था कि ये घर ठीक है, उन घरों में ऐसी बात है, उन घरों पर गर्भपात किया, गर्भपात किए हुए घर की रोटी मैं नहीं लेता हूँ, परंतु पता ही नहीं लगा, तुम क्या करे बताओ, ऐसी बात सासों को बता नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे कई घर इस बार होता ही नहीं है, बम्बई जाकर वहां गर्भपात कर दिया, ऐसी दिशा हो रही है, ये बात बीत रही है, मेरे को भी अन्न खाना पड़ा है, गर्भपात करने वाले का अन्न क्यों पता नहीं है, पता होने पर कहा नहीं है, तो मेरे को भी अन्न खाना पड़ेगा, मेरे बिल्कुल रुचि नहीं है, महान पाप है, महान पाप, वे पाप भयंकर पाप हो रहा है, पाप है वो आपके लिए दुर्दशा करेगा और अरे मुसलमान करेगा दुर्दशा, एक पाप बढ़ा हुआ आपका वो पाप नाश करेगा, वैसे हम मुसलमान को ना सुनेंगे, आप चेत करो तो बड़ी अच्छी बात है, मान जाओ मेरी बात, मानते हो नहीं, जिस घरों पर मेरा विश्वास था उस घर में विश्वास नहीं है, घर पात गया है, कोई घर में अन्न की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, मकानों की कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, फिर भी कृपा किया है। रीति चल पड़ी थी देश, किसी बात की कमी नहीं, कृपा तो मानते हो नहीं, दशा दुर्दशा होगी ये होगी, आज भी चेत करो ठीक है, 20 लाख लड़कियां जन्म हुई, अगर वे जन्म थे एक एक दो दो अगर बारिक हुए, दो दो बार एक दो बार दो 20-28 लाख हुए, दो दो बच्चे होते तो ऐसे बच्चे तो होते बच्चे तो होंगे, पर वहां सूर्य ने मार दे तो बच्चा कैसे होगा, मातृ शक्ति का ही आत्म हत्या कर रहे हो, दहेज दहेज रुपयों की भावना, ये पाप छोड़ दो, कृपा करो, दहेज नहीं देंगे, नहीं देंगे हम तो, अपनी बेटी को दे दो वो अलग बात है, हम नहीं देंगे, दुख तो कहां बढ़ जाए, लोभ छोड़ने से होगा भाई, पैसे का लोभ से मार रहे हैं, ये दशा, अब रोवे कहां बताओ, खुद क्या करोगे, कौन सुने, आप सुनते नहीं, दुकान हो गए, किसको कहे मैं बताओ, हमारे को दुख होता है तो आप लोगों को कहे, आप लोग नहीं सुनते और किसको कहे, क्या मुसलमान सुनेंगे हमारी बात, ईसाई सुनेंगे, यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा, आप लोग ही नहीं सुनते, जिसे संबंध ना हो अच्छी तरह से, दहेज लेना छोड़ दो तो कितना बड़ो भारी उपकार होगा, दहेज नहीं लेंगे, मानता नहीं, तो देने वाला दहेज देने वाला लड़की हो जाएगा, दहेज देना पड़ेगा, अरे काम चलता है, ये घटना इनको सुनाई, अपन यहाँ पर अभी वे हनुमान यहाँ हुए हैं, या है महाराज, लड़कियां रह गई, पैसे पास में नहीं, पति चल गया, वह मैं सुना करे सहायता कर दी, सुना ब्याह हुआ अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अपने समाज में है, सब काम ठीक होता है, मैं आप भय भी तो पहले ही हत्या कर रहे हो, क्या करें, आज तक यह जैसी बात है, आज तक उनके उनके पति शांत हो गए, हाँ, और लड़कियां रही 4 या 5, और 4-5 लड़कियां कुमारी, हाँ, पति हो गया शांत, 8 पैसे पास में नहीं, 8 बालक 5 लड़कियां 3 लड़के सर, 3 लड़के 5 जिनका ठीक तरह पालन हो गया, अच्छी तरह से विवाह हो गया, अब वे अपने सत्संग है, सब होता है ठीक तरह से, आप मानते नहीं, बोला हूँ क्या करें, पैसा नहीं था अपने घर में, पति भर गया, लोगों ने लाल पैसा दिया कि हमारे पैसा तो मांग रहे थे, इतना पैसा हमारा है, इतना हमारा है, आम से आम ला करके दिया, ड्राप कर दिया, सोने का ब्याह हो गया, वह सब तरह का प्रबंध है, परंतु आपको विश्वास नहीं है, क्या करें, हम लोग जैसे आदमी ही निर्वाह होता है, निर्वाह होता है, हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ पैदा करते नहीं, इतने पर हम जी रहे हैं खूब बहुत से, सबका निर्वाह हो रहा है, आपको विश्वास नहीं इस बात पर, प्रत्यक्ष ऐसी घटना घटी हुई है, अब वे जीते हैं उनके सामने करने में जरा संकोच होता है, ऐसी बातें हैं, बहुत विलक्षणता से कर्जा हुआ नहीं सिर पर, वो कहता मेरे में तो पैसे इतने पैसे मेरे में, इतने पैसे मेरे में, ऐसे लाकर दे दिए, ब्याह हो गया। कथा सुनो तो हास रहा हूं, ऐसी बात है बीती हुई अपने गांव में। वो कहते मैंने कहा कर, एक आदमी ने कहा मैंने कभी लिया नहीं पैसा, तो मेरी सोचा था ब्याह भी ऐसे ही हुए बिना दे दे। ऐसा होता है कई जगह ही, परंतु विश्वास नहीं आपको, अब सोचा मार रहे हैं ये पाप है, इधर तो ये पाप हो रहा है, इधर बहुत दूसरे परिसर बोल रहे हैं, ऐसे दशा हो गई, उनका राज्य होगा, आपके पाप बढ़ेगा तो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा, वे बढ़ेगा वो दुख देंगे, सब तरह से होगा, दशा दुर्दशा होगी या हो तो होगी, कोई उपाय नहीं है। बड़े बड़े आचार्य अच्छे पूजनीय है हिंदुओं में, उनका पस्ता उपवास होता नहीं हुआ, मुसलमान का मंदिर नहीं बनेगा, हिंदुओं का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यही बात हिंदु ही मुसलमानों जैसे मुसलमान थोड़े है, वे बढ़ जाए बढ़ रहे टेढ़ी की तरह बढ़ रहे हैं, फिर क्या दशा हो गई, बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं मुसलमान, फिर भर्ती हो रहे हैं, मुसलमान देश में इतने मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान में मुसलमान 9 करोड़ 9.5 करोड़ इतना है और यहाँ 35 करोड़ है, मुसलमान देश में इतने मुसलमान नहीं है जितना हिंदुओं का देश में मुसलमान है, फिर ये हिंदू बहुत पक्ष में हो रहे हैं, क्या दशा हो गई, मुसलमान देश में इतने मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान मुसलमान देश है 9.5 करोड़ है, यहाँ 35 करोड़ है, हिंदू रहना मुश्किल है, हिंदू नष्ट हो जाएगा, विदेशों में जा बैठा है वही रहेगा, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा, अरबों संख्या में है हिंदू, उनका हुक्म नहीं, हुक्म मुसलमान चलता है, अभी अब भी ऐसी बात है, अभी वर्तमान की बात करता हूँ, और आचार्य का मंत्र बनेगा मुसलमान का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बस सदा आचार्य मुसलमान की बात चलती है, अरे संख्या बढ़ जाएगी राज्य जा, फिर क्या दशा होगी, कन्याओं का दशा भ्रमता हो रही है, ये दशा है, आप सेहत करो तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ दिन ज्यादा चलेगा, नहीं तो चाल तो ऐसी है, बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत दुर्दशा हो गई, सबको ख्याल करना है, अगर बात करती है सत्संग में हमारे रहने वाले सत्संग में जाकर मत करना दिया, जहां सामान रखे मैंने वहां सवा सब रहने वाला सुनते नहीं, सुनते नहीं, बात कहता हूं तो क्यों उभरी लगती है, बहुत सुनते हैं, करते हैं, काम में भी लाते हैं लोग, परंतु उनमें ऐसे भी है सत्संग हो रहा है इधर इधर जाकर इधर बात करते, सत्संग में ऐसे है जाकर जाकर बात करते, अब क्या कहने बताओ, अब आप जितते हो थोड़े से आदमी है बार, अभी चैत में वैशाख में लोग आएंगे ज्यादा, अब आज थोड़े से हैं, इतने भी सुनते नहीं, क्या करें बोलो, और कोई उपाय नहीं, बात हम कहते हैं सुनते नहीं, देश दशा वो लेने वाले आप ही हो, देह लेने वाले आप ही तो हो, कोई दूसरा थोड़ी है, आपके संबंधी और एक दशा हो रही, बहुत दूर हो रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण प्रश्नोत्तर हो जाएगा। आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान है ऐसा मान ले, तो किसी भाई ने कहा कि भगवान तो नाशवान, संसार तो नाशवान है, फिर उसको भगवान कैसे मान ले? तो आपने कहा कि अच्छा फिर नाशवान मान लो। तो हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कभी आप कहते हो कि हे नाथ पुकारो, मानो नाशवान है ही भाई, कोई संदेह है तो है ही नहीं, संदेह भी पर नाशवान मान करके भी करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आप नाशवान नहीं हो पर आप मानते नहीं, नाशवान मानो तो भी कल्याण हो जाए, अविनाशी मानो तो कल्याण हो जाए, परमात्मा को मानो तो कल्याण हो जाए, पाप छोड़ दो तो कल्याण हो जाए। आप अन्याय नहीं छोड़ते, पाप नहीं छोड़ते, भूल हत्या नहीं छोड़ते, और मेरे ऊपर उलाना देते हैं कि तुम कहते हो मानते नहीं है, तुम्हारी बहुत मानते हैं बात, मेरी बात मानते हैं लोग, मेरे को उलाना देते हैं कि तुम कैसे कहते हो मानते नहीं, मैं थोड़ी मानते हैं, सब नहीं मानते, एक छोटी नहीं रहते, छोटी क्या नहीं, छोटी मेरे कहने से छोटी नहीं रहते, धोती नहीं पहनते, धोती चोटी होंगे मेरे, पर चोटी कहता हूँ धोती नहीं कहता, फिर भी चोटी नहीं रखते। अब इसमें क्या वादा होती है, अब क्या वादा होती है, पर नहीं रहते माने नहीं। आपकी दशा दुर्दशा होगी वो बात आती है, आप नहीं सोचते, हमारा आती मन में दुर्दशा होगी होगी होगी, ये चाल है। चलो भाई, अरे आपने 25 वर्ष पहले कुछ नियम हमको बताया था तो आज तक चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आनंदी बात है। इस तरह से आप हो जाओ तैयार तो हमारा काम बहुत हो जाएगा, काम इकट्ठे होने वाले है, बाबा यहाँ इकट्ठे हो गए, और हमारा विचार है भाई जीते रहे तो कहेंगे मर जाएगा चल जाएगा। ये कहते हैं कि 25-30 वर्ष से आपके कहने से नियम चल रहा है, लेकिन जो नियम हम अपने मन से करते हैं वो तो 5-7 दिन में ही छूट जाता है, और आपका बताया हुआ नियम है वो 25-30 वर्ष से ठीक चल रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि गुरु के बिना काम नहीं चलता। तो हम तो बताने को तैयार है, गुरु की भेंट करनी, भेंट पूजा नहीं लेंगे और तो हम काम तैयार ही है, गुरु को काम सभी करते हैं, लेते नहीं थे भेंट, आपसे कुछ लेते नहीं थे काम है, लेना शुरू करोगे तो मानोगे नहीं, फिर तो नहीं मानोगे, नहीं लेने पर नहीं मानते, लेना शुरू कर तो मान लेंगे, हमारे पैसा आएगा फायदा ही है, पर फायदा नहीं है। मन में संकल्प विकल्प आते हैं, कई प्रकार के साधन में विघ्न आते हैं, तो आपसे पूछने पर उसका समाधान हो जाता है, तो इससे सिद्ध होता है कि गुरु तो होना जरूरी। तो हम कह तैयार बैठे हैं, तो पैसा नहीं लेते, आपसे साधन नहीं लेते, रुपया नहीं लेते, और क्या क्या कभी बताओ, गुरु बनते नहीं, चेला बनाते नहीं, बात करते तैयार बैठे, लोगों ने आनंद मिल करके सुबह का सत्संग छोड़ा है, वो भी मेरा मनमान नहीं है। इन्होंने कहा कि थोड़ा बोलोगे तो कई दिन चलेगा, ज्यादा बोलोगे थोड़ा दिन खत्म हो जाएंगे, तो हम तो अपना स्वार्थ समझते हैं, कई दिन आप जीवो जिनसे हमारा ठीक रहे, और ये कहा तुम्हारी अवस्था होने पर भी जिन्हें उम्मीद है ये डॉक्टर लोग कहते हैं, पर थोड़ा वो लोग का मत हो ठीक रहे, मेरा ज्यादा सुनेंगे हम। मैं तो वो तैयार हूँ, ज्यादा बोलने को भी जब मैं कर दूंगा तो ज्यादा बोल दूंगा, ज्यादा तो बोल। आप तो जितना बोलते हैं उतने में ही गुरु का काम कर ही देते हैं। आपका गुरु, आपको गुरु नहीं बनाते, आपसे भेंट पूजा नहीं लेते, मुफ्त में कहते हैं तो क्या अर्ज है, एक रोटी छटे रोटी मिलती है, वो भी आप ही खुश हो देव खुश बंद हो, किसी पर कोई का नहीं, उम्र भर में कदम रोटी बंद हो रहे, आप पर कोई लागू नहीं रोटी भी। ये माया दे देते हमारे खूब चलता, हमारे चीज वस्तु कपड़ा है, रोटी है, मकान है, हमारे धन जल है, जो चाहिए उसी बहुत मिलती है, कपड़ा भी ज्यादा मिलता, चीज सब कमती नहीं है, हमारे कोई कमी नहीं है, ज्यादा मिलता है। आपको बता सकते हैं, धन्यवाद साहब, तैयार बैठे बैठे भाई लोग भी है, भाई लोग तो भाई लोग भी, भाई लोग भी दोनों है, प्रेम से आदर से, आदर से देते हैं, आदर सत्कार से, तिरस्कार नहीं। आप लोगों को भोजन मिलता है उससे बढ़िया मिलता है, हमें पांच सात साग, सात आठ दस साग, बीस तीस भी हो सकते हैं। आपके घर में कितना बढ़ता है, दो तीन साग बनेगा, कितना बनेगा, हमारे भोजन में आप देखो, देखो घर बढ़ना, कमी हमारे है नहीं, आपने आपका वर्ष दस हो जाए चिंता है हमारे फिर, चिंता में क्यों बढ़ जाइए, हम जीवे तब तक तो कोई काम भरेगा नहीं, मतलब भेगा जाएगा, हमारे जीते भिक्षा मिलती रहेगी, हमारी भिक्षा में कमी नहीं आएगी, हम जीते हैं तब तो अरवा आदमी आप बहुत ठीक रहेगा। और हमने तो ऐसा विचार कर दिया है कि साधन करें खराब है और बैठे रहे हैं, एक जगह ही धरना दिया, हम धरना देते तो भी आप नाराज नहीं होते, हम तो आप आओ जाओ बताओ कब आओ जब आओ हम तो बैठेंगे, तो भी राजी होते हो, नहीं तो खर्चे ले आदमी कहीं करे, खर्चा लेते हैं आपने, ये तो बुलाना है आपको देते हैं, आप मानते नहीं हो, उदाना भी आपको ही दे, फिर भी आप सुनते, नहीं तो कौन सुनेगा, चलो हम नहीं मानते तो सुनाओ कर, कुछ दूसरे लाओगे दूसरे ले, हम नहीं सुनते दूसरे लाओ, अब दूसरे कौन से लाओ, कौन से लाओ, मिलता नहीं, इतनी सुनने वाले कौन मिलेगा, कर में आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो नाथ, कृपा करो। पूछते हैं कि भरत जी ने अपनी माँ को महाराणी साग करना शुरू कर दिया, भरत जी ने जब राम जी को वनवास दे दिया तो फिर माँ नहीं कहा, तो उन्होंने माँ पर इतना गुस्सा रखा और फिर भी वो भगवान की भक्ति में इतने तेज हो गए, बड़े तेज हो गए, बहुत तेज। तो आप हमसे ये कहते हैं कि द्वेष छोड़ेंगे तभी जा करके और भक्ति होगी, आप वो कहते हैं आप भरत बन जाओ और भरत की तरह माँ से तेज करो, माँ से मत करो, माँ पर उसे मत करो, राम जी ने कई माँ का ज्यादा आदर किया, चित्रकूट वेद ज्यादा आदर किया, अयोध्या में पहला भाई माता खे गए, पीछे माता को उठने लगे गए और चित्रकूट में भी खे का याद रख गया। तो पूछते भरती भरती नहीं करते तो माँ राम जी करते हैं। ये पूछते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि राग द्वेष रहते हुए भी आदमी भक्ति कर सकता है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो भक्ति कर सकता है, भक्ति में तो बड़ी छूट है, पर राग द्वेष भी छोड़ दो, भक्ति करो, अपना रखो ऐसे नहीं कर, आप घबराओ मत, भक्ति आप ही हो जाती है। देखो भाई हम कह तो आपको दिखेगा ही कहता है, बात सच्ची है, हम देशों का भी निर्माण होता है, हमारे देशों का। आप जैसे कितने हैं? हमारे जैसे अच्छे आदमी है, हमारे से अच्छे अच्छे जाए अच्छे, हमारे काम चलता है, इस वजह से भक्त आप बन सकते हो, आप भक्त बन सकते हो। भक्ति का काम बड़ा बढ़िया है, जैसे भगवान भक्त वत्सल है ऐसे दीन वत्सल भी है, अधम से अधम के उद्धार करने वाले हैं। भगवान के जैसे भक्तों का आदर है ऐसे दीनों का, दुखियों का, अधमों का आदर है। भगवान के चरित्र में दोनों बातें आती है, अधमों का उद्धार करने वाले हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले, भगवान से विरुद्ध चलने वाला उद्धार करने वाले, हमारे देशों का भी उद्धार करने वाले। आपको भाई लगेगा पर उदान है नहीं, पर उदान है नहीं, भगवान आदमा से उदान करने वाला है नहीं, तो सबके सुने हो बंधु जागो सभा, सबके सुने पुकार, अजर कीट बर्तन सब भय भजन बरतार, ऐसी बात है। भगवान का दरबार बड़ा खुला है, दीन है, दुखी है, पापी है, पापी पुरुष अभिषेक, अब अगर भेद भारी हो पापी से आना ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि पापियों का आदर है भगवान का, यहाँ पापियों का आदर है, अधमों का आदर है, पंडितों का भी आदर है, नीचों का भी आदर है भगवान के, बड़े बड़े ऋषियों का छोड़ करके सबरी घर घर जाए, ऋषि मुनि हमारे पद रहता सबरी जाएंगे, सबरी कुलीन ज्यादा ही क्या पद पवित्र ज्यादा, पवित्र ज्यादा ही क्या बात है। ऋषि मुनि कहते हैं छाया तो पड़ जाए नहीं, छाया थी नहीं, जो रात्रि में नर के दम होती थी जबरी छूते तब ऐसे पहले सबरी ने घेर जाए छे, मोटा मोटा मोरे ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे, मानो भगने तो ना बस थाय छे, अद्भुत का उद्धार करने वाले, पंडितों का उद्धार, नीचों का उद्धार करने वाले ऐसे भगवान है। हम भगत नहीं तो ईश तो है, पंडित है, अद्भुत तो है ही, तो भी हमारा काम चलेगा। सभी एक कथा आती है, उल्टा समझे राम और सासु करो, राम जी समझते उल्टा समझते। एक फकीर साधु था जो एक घोड़ी पर चढ़ा हुआ जा रहा था, आदमी पास में उतर दिखा, एक भगवान मेरे को भी घोड़ा दे देते तो चढ़ जाते आप, तो आगे जाता हुआ दूर में घोड़े ने ठाण दे दिया, ब्याह गई घोड़ी को ठाण देना कहते हैं, ब्याना नहीं कहते है, घोड़े ठाण दिया, तो बच्चा बच्चा वह छोटा वो चले गए, जब मारे नारे बहते हैं तो फकीर वो पहुंच गया, पहुंच गया वो ले बहते चलेगा, उठाओ बच्चे को, यू कोई घोड़ा मैं तो मांगा माँ वहां से लड़ने के लिए, भगवान ने घोड़ा तो दे दिया, घोड़े को मेरे पसंद उठा सोचे राम राम जी उल्टा समझते है, घोड़ा तो दे दिया, घोड़ा मैंने मांगा चढ़ने के लिए, घोड़ा चढ़ गया, अभी जमरे कैसे लगा जा रहा तो मैं चढ़ने के लिए थोड़े मांगा उल्टा सब दे रहा हूँ और रसो विचित्र स्वभाव है वो समझ भगवान ही भक्त कहते हैं तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर वो समझ गए थे वो समझ तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर खींचे दिन परम्पद खींचे दिन लंक बताओ घना खुश लंका देती नाराज मारे खींचे दिन परम्पद रिज दिन लंक इसमें तुलसीदास जी कहते हैं अंधाधुंध दशाकार है तुलसी भजो दृशक अंधाधुंध दशाकार है भजन करो शुभ्रवती शेखर ने उल्टा कहा है खींचे दिन परम पद रिज दिन लंक ये तो भगत कहते हैं भगत भगवान के हमारे ठाकुर से और सबके लिए है वही ठाकुर है वही भगवान आप सबके लिए हमारे मन में आती है हमारे का आचरण ठीक नहीं है तो हम क्या हमारे हमारे से नीचे आचरणों का भी प्यार करते हैं भगवान हम फैसा जी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं घबरा बहुत काम सुनता है कैसी मौज की बात है सच आज सच्ची बात है पर हो गया भाई भगवान में लग जाओ भगवान में लग जाओ तो बड़ी भाई बड़ी भारी आनंद की बात है लाभ की बात है उन्नति की बात है बड़ी अच्छी बात है लग जाओ भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है हमारा कोई नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारा कोई नहीं है निहाल हो जाओगे भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं पंडितों पर कृपा करते हैं अधमा पर कृपा करते हैं राम गरीब निवास गए कोई ढींग निवास न देखी है गरीब निवास है ढींग निवास नहीं है गरीब निवास ऐसो दरबार मिलेगा नहीं यार बातें बढ़िया बढ़िया है हमारे पास बहुत बढ़िया बात है हमें मिली है ऐसी संतोष है शास्त्र में नहीं मिली जैसी मेरे संतोष से मिली है बहुत बढ़िया बात है उद्धार की आप तैयार हो जाओ देखो आप बहुत कम है आप तैयार हो जाओ बहुत बढ़िया बात है मिल गई बहुत सुंदर उपाय अच्छा उपाय बड़ा मौका बड़ा बढ़िया है हम तो कहते हो शेठ जी सत्संग में भी ऐसा मौका नहीं आया पहले जैसा आया है इसका अर्थ ये नहीं है कि शेठ जी को बढ़ कर गए ये नहीं कहता हूं शेठ जी तो मूल है सबका मूल परंतु इसमें ऐसी ऐसी बातें आई है नई नई बातें विचित्र बातें उद्धार करने की बातें कल्याण करने की बातें बढ़िया बातें आप पूछो एक आदर वहां चटा चट ये उद्धार हुई है क्यों हुआ क्या ना कर रहे हैं कोई उत्साह है कई आदमी चल रहे हैं जरूर होगा तो अब 21 मिनट आ गए कीर्तन करो सुनाओ भाई अरे दीन बंधु और भगत वत्सल, भक्त वत्सल भी है, दीन बंधु भी है, पतित पावन भी है, अधम उदाहरण भी है, भक्त वत्सल भी है, ऐसा राम जी से मिले नहीं, नीचे से नीचे ही उतार गए, ऊंचे से ऊंचे हो बंद हो जाकर उठना सबके सुने पुकार दर्शन और भगवान तुरदर्श बना गया था द्वंद धरकार है तुलसी भजो निशंक खिजे दीनो परम पद रिजे दीनी लंक अंधाधुन धरकार है भजो निशंक राजी हो तो ठीक है नाराज हो तो ठीक है नाराज हो पता पाए तो ज्यादा है खिंच दे तो परम पद रे जगी दी लंक अदाधन सरकार है तुलसी भजो दिशे सब तेरे फायदा है राजी हो तो फायदा नाराज तो फायदा अंधाधुंध शिकार है अंधाधुंध शिकार है तुलसी भजो दिशा खींचे दे जो फल कैसी मौज की बात है सजनो मौज की बात है बहुत ही आप छेद करो छेद करो पूछो तंग पूछ पूछ तंग करो राजी हो गए राजी नारद श्रियावराम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।